Wyjątkowa audycja i transmisja jubileuszowej gali stulecia na wszystkich antenach Polskiego Radia. We wtorek, 30 września o 19:00. Dziękujemy partnerom obchodów oraz koncertów jubileuszowych z okazji stulecia Polskiego Radia. PKO Bankowi Polskiemu, firmie Emitel, Totalizatorowi Sportowemu, największemu mecenasowi sportu i kultury w Polsce, który również obchodzi swój jubileusz 70-lecia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 28 września, minęła 19:00. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tomahawki dla Ukrainy. Rozmowy toczą się w tej minucie, potwierdza to wiceprezydent USA. Nielegalne papierosy spadły z nieba. Na Lubelszczyźnie odkryto próbę przemytu za pomocą balonu. W stolicy zakończyła się Wielka Warszawska. Gonitwa koni cieszyła się jak co roku ogromnym zainteresowaniem. Stany Zjednoczone rozważają sprzedaż pocisków Tomahawk Ukrainie, potwierdził to wiceprezydent USA J.D. Vance. Pozwolę, aby prezydent o tym mówił, ale wiem, że prowadzimy o tym rozmowy dosłownie w tej minucie, powiedział w niedzielnym wywiadzie dla Fox News. Zaznaczył, że ostateczną decyzję podejmie Donald Trump, kierując się interesem Stanów Zjednoczonych. W tym samym wywiadzie stwierdził też, że Rosja musi się obudzić i dostrzec, że jej ofensywa utknęła. Jedną z rzeczy, które naprawdę podziwiam w podejściu prezydenta do całego tego konfliktu, jest to, że jest ono bardzo mocno osadzone w rzeczywistości, powiedział polityk. A to, co dzieje się teraz, jak stwierdził, to fakt, że Rosja jest w impasie. Vance odniósł się również do zapowiedzi Trumpa dotyczących porozumienia pokojowego w Strefie Gazy. Wiceprezydent wyraził optymizm, choć stwierdził, że wciąż możliwe jest wykolejenie się rozmów na ostatniej prostej. Papierosy bez polskich znaków akcyzy były w paczce podczepionej pod balon znaleziony na Lubelszczyźnie. Przesyłka została sprawdzona przez pirotechników. Nie była zagrożeniem. Służby zostały poinformowane o zawiniętym foliowym pakunku. Miejsce to zostało zabezpieczone, a obiekt został sprawdzony przez pirotechników i nie stanowi on zagrożenia. Po sprawdzeniu okazało się, że w środku znajdują się wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy. Przedmiotów niebezpiecznych nie ujawniono. Mówiła Jagoda Maj z policji w Lubartowie. Balon z podwieszoną paczką wylądował około 4:00 przy drodze wojewódzkiej w powiecie lubartowskim na Lubelszczyźnie. Tor wyścigów konnych na Służewcu znowu tętnił życiem. Zakończyła się Wielka Warszawska, najważniejsze wydarzenie wyścigowe w kraju. Były wielkie sportowe emocje, eleganckie kreacje i mnóstwo atrakcji rodzinnych. Zawsze tu bywam na Wielkiej Warszawskiej i na rozpoczęciu sezonu. Atmosfera jest fantastyczna, kapela gra, jest fantastico. W ostatnich 3 latach to staramy się być na jakichś takich, do 2 razy do roku staramy się być. Głównie przez samą atmosferę tu przychodzimy, nie? Bo właśnie fajnie są ludzie poprzebierani, fajny jest właśnie klimat całego, jakby no powiedzmy takiego trochę festynu. Jest naprawdę super. Tutaj nie tylko przychodzą fascynaci obstawiania wyścigów, ale całe rodziny, znajomi. To jest miły sposób na spędzenie dnia. Jubileuszowa edycja przyniosła nie tylko pasjonujące gonitwy, ale także bogaty program atrakcji dla dorosłych i dzieci. Od pokazów w klimacie lat 30. przez strefę mody, aż po animacje dla najmłodszych, kucyki, dmuchańce czy warsztaty kreatywne. Kulminacją była gonitwa Westminster Wielka Warszawska o puchar prezydenta miasta, w której pula nagród wyniosła 520 tysięcy złotych. Mieszkanka amerykańskiej Virginii, która skorzystała z czata GPT, aby pomógł jej w wyborze liczb loterii Powerball, wygrała 150 tysięcy dolarów. Wszystko przekazała na cele charytatywne. Kerry Edwards trafiła 4 z 5 liczb, plus dodatkową Powerball, wygrywając 50 tysięcy dolarów. Jednak dzięki wykupieniu opcji Powerplay, jej wygrana potroiła się do 150 tysięcy dolarów. Szczęśliwa kobieta poinformowała następnie, że od razu wiedziała, co chce zrobić z tym niespodziewanym zyskiem. Wiedziałam, że muszę to wszystko oddać, ponieważ zostałam tak pobłogosławiona i chcę, aby to był przykład tego, jak inni ludzie, gdy są błogosławieni, mogą błogosławić innych. Powiedziała Kerry Edwards podczas konferencji prasowej. Jej darowizna trafiła do 3 różnych miejsc. Stowarzyszenia na rzecz zwyrodnienia czołowo-skroniowego, które wspiera badanie, edukację i pomoc rodzinom osób dotkniętych wczesną demencją. Wsparta została organizacja zapewniająca pomoc finansową, edukacyjną i doraźną czynnym żołnierzom, weteranom i ich rodzinom. Pieniądze przekazano również stowarzyszeniu zajmującym się rolnictwem i sprawiedliwą żywnością, które co roku rozprowadza bezpłatnie ponad 400 tysięcy porcji świeżych produktów. Z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie przeważnie małe i umiarkowane, okresami, zwłaszcza na północy i wschodzie, wzrastające do dużego i tam miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach głównie od 9 do 11 stopni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, miejscami głównie na południowym wschodzie przelotne opady. W nocy na termometrach od 4 do 7 stopni. Ogłoszenie społeczne. Kocham cię. Ufam ci. Wierzymy w ciebie. Dobre dzieciństwo. Brawo. Pięknie. Jesteśmy z ciebie dumni. Dobre dzieciństwo daje dziecku moc. Wspieraj dzieciństwo mocy bez przemocy. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę zaprasza na dzieciństwobezprzemocy.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, kup mi prezent. Ale przecież nie masz urodzin, Marian. Haha, ale Media Expert ma. Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład srebrna nowoczesna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej. Włączamy niskie ceny. Już tej jesieni wraca legenda polskiego jazzu, Pink Floyd. Razem z Nene Heroin i Fishbasket ruszają w trasę Monsters of Jazz 2025. W październiku odwiedzą Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić skurcz senior. Zdrowit. Przy kawie, w tramwaju, w biegu, przed snem. Keno, ale to kręci. Keno kręci nas cały dzień. Co 4 minuty szansa na wygraną 200 tysięcy złotych, a nawet więcej. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, gdzie gospodarzem wieczoru jest Piotr Mec. Dobry wieczór Państwu, witam w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szanowni Państwo, pseudonim artystyczny Jacob Brango wpadł w moje życie z impetem, wyważając kopniakiem drzwi. Prowadziłem wtedy pierwszą trójkę i nagle utwór Jak naprawić głowę wskoczył w pierwszym tygodniu na pierwsze miejsce. Potem okazało się, że w kontekście trójkowej listy to jest raczej prawidłowość niż wyjątek. Kredo artystyczne artysty leje miód na moje serce. Piosenki, gitary, old school. Ta płyta, która ukazała się w ubiegłą środę, nazywa się nawet Za dużo gitar. I to znowu jest chyba jakaś prawidłowość, bo dwa dni po tej płycie swój album wydał Błażej Król, który razem z Pawłem Krawczykiem tak naprawdę oparł ją na gitarach. Jutro piosenką dnia w Trójce będzie Kalifornia grupy Lady Punk. W środku tygodnia Wirażko też z gitarami. Myślę, że ci, którzy uparcie twierdzili, że gitara umarła, mają teraz swoje ciche i bardzo złe dni. Szanowni Państwo, za chwilę na tej scenie wystąpi artysta, który poświęcił gitarą swoje życie. Bardzo długo był gitarzystą z boku sceny, aż wreszcie stanął na froncie i dziś człowiek, u którego boku długo na gitarze wygrywał, nie tylko napisał z nim piosenkę, która trochę zaprzecza temu, co twierdzili rockmeni w latach 60., bo oni twierdzili, że chce umrzeć, zanim się zestarzeje. Potem okazało się, że Jagger, czy McCartney, czy teraz Robert Plant, który właśnie wydał płytę, zdradzili te ideały. W związku z czym młodzież zapatrzona w nich stwierdziła, że będzie miała zupełnie inne motto. Nie umrę młodo. Współautor tego utworu będzie dziś gościem specjalnym koncertu. Szanowni Państwo, na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jaco Brango. Thank you.

Dobry wieczór. Występujemy dzisiaj dla was pod śródem Jacko Wrango i szczęśliwy jest to w alter ego, że alter ego jest plastyczne i normalnie to jest moje alter ego, to jestem ja, ale dzisiaj na scenie jesteśmy we czwórkę i dajemy z ciebie 400% po to, żebyście się świetnie bawili dzisiaj z nami, zarówno na antenie, jak i w studiu, legendarnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. To jest duża przyjemność tutaj występować. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. To nie stary świat, ratunkowy kuch, chwilowo brak. To nie stary świat, ratunkowy kuch, chwilowo brak. To nie stary świat, ratunkowy kuch, chwilowo brak. To nie stary świat, potrafisz pływać, to skać. Potrafisz pływać, to skać. Thank you. słowo jutro. Stępem sztabem zniszczmy ten znak. Niechże będzie mi po drodze. Wierzałkę rozumy tu wieść, można i na karty serce. Był szlak, zamianę ról, ciągłej pogoni ze szczęściem. Mam plan, choć dobrze go znam, piękny czas, myjce miejsce. Wiem sam, nie najgorzej jest, a głodny we mnie by jak chcę więcej. Znowu szukam ich słodki wymówek. Otwierałem drzwi potworną szumę. Żadnych nie przekroczyłem nigdy. Znowu kalibruję mindset. Chociaż wczoraj był jak nowy. Gdzie są te rozumy co wieść? Można i nakarmić serce. Był wkrót i zamiana ról, ciągłej pogoni ze szczęściem. Mam plan, już dobrze go znam, wiecznie czas zły i złe miejsce. Wiem sam, nie najgorzej jest, a głodny we mnie wyje chce więcej. Zróbcie wielkie oklaski dla moich kolegów. To jest ten moment, gdzie chcę ich przedstawić wam. Radek Baranowski, wybitny gitarzysta, wybitny producent, wspaniały człowiek. Piotr Mikler, różowy bas, ta broda, wszystko wiecie już, nie? Billy Plaszuk, jaki to jest wariat, wy sobie nad tego nie wyobrażacie. Na sali możecie słuchać króla realizacji dźwięku w Polsce, Krzysztofa Białogrzeskiego. Państwo, musiałem się napić wody, bo w tym numerze będzie niespodzianka. Troszeczkę się jeszcze tylko dostroję, bo żywe instrumenty, gitary zwłaszcza, wymagają tego, żeby to było przyjemne i dla grających, i dla słuchających, żeby gitary sprawdzić raz na jakiś czas. Późno, nie umrzemy już. młodo, za wcześnie, na kapcie kozi krów. Na liczniku 30 i życzą nam, by dobić do 100. My czujemy się dziećmi, dobrze się bawimy bez słów. Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zędrzemy kolana i gardła wbrew kolejnym wiosną. Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła wbrew kolejnym, wbrew kolejnym. Powiedz, czym nakarmiłeś to ego dystansu, nie masz już za grosz. Jesteś wielce poważny, skrupulatnie obniżasz lot. A humoru poczucie kreplujesz tym, co pomyśli kto. Chciałeś dalej i szybciej, ręce wciąż zaciągasz, dlaczego? Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła wbrew kolejnym wiosnom. Świat stoi przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła wbrew kolejnym, wbrew kolejnym. Przed nami otworem, więc trzymaj się mocno. Zedrzemy kolana i gardła wbrew kolejnym wiosną. Moi drodzy, Krzysztof Zalewski przed wami. Ciężko mi słowami opisać, jak bardzo dużo zawdzięczam temu człowiekowi. Dziękuję, Krzysiu. Będzie taka trudna piosenka. Mój tato był wielkim fanem radia, zwłaszcza trzeciego programu Polskiego Radia. Bardzo bym chciał, żeby było to możliwe, że nie wydarzyło się to, co się wydarzyło, że ta piosenka nie powstała i że dzisiaj mój tato jest tu ze mną. Nie gramy tej piosenki i ona nie istnieje. Życie pisze inne scenariusze. Thank you. Mam ten przywilej, że byłeś mi bliski. Dałeś mi więcej, niż mogłem wyśnić. Wszystkie te gesty, by być dla mnie wszystkim. Słów jest za mało, by oddać me myśli. Tęsknię. Tęsknię. Jak brak jest mi ciebie, jak wiele bym oddał, by w przyszłą niedzielę wspólnie zjeść obiad, z ulubionych znów wybrać numer twojej komórki, co za cham gdzieś tam w niebie pociąga za sznurki. Tęsknię. Tęsknię. Naprawdę nie wiem w czym.

nie widzisz, wiem. Ja też kruszę mur. Żołędzową jest mi źle. Daj jeszcze dzień. Nie istnieje brzask. Jeśli go nie mąci dzień, jak sen na jawie, zabiorę cię w odległe miejsca, gdzie znów zapłoną oknie. Nie zmusi nic nas, żeby przestać. Niech więc. Tym optymistycznym akcentem przejdziemy teraz w zupełnie inne rejony. I to będzie taka piosenka, powiedziałbym, o zabarwieniu lekko erotycznym. Chcę, by miłość nas wpiotła w piach, jak monster krak. Jak prąd miedzi w ciele popłynie dreszcz, od stopy do dłoni. Skronie tętno rozsadzi wiesz, to nie jest plen. Z tobą konie chcę kraść i robić rzeczy na namiętne. Niepiękne jest to, co dzieje się tu. Już za samo to, co w głowie mam. Pójdziemy do piekła. Nie ma sensu więc jeńców brać. Ten czas jest nasz. Niech chemia otępia nam mózgi i łaskocze nam serca. Pewne jest tylko to, że dziś nie idziesz spać. Z tobą słyszę zapachy, węższe kolory i dźwięki. Gwiazdy, zorze, tęczę przy tobie, to nic. dziewczyno! Nie mów nic, czas na miłość, stań przede mną. Pozwól dotknąć się. 16 lat, mój pierwszy raz. Twarzą Marilyn Monroe. Noc. Twarzą Marilyn Monroe. Bardzo dziękuję. No. Mówiłem wam, że fajnie się gra w programie Trzecim Polskiego Radia? Bardzo fajnie. Teraz zagramy taką piosenkę, której bardzo chciałem podkreślić, że słowa mają znaczenie, że piosenki mają moc i że uprzejmość to nie jest absolutnie żadna słabość. Piosenka Ugryzę. Być może zmartwię cię, to się wszystko kręci w kółko. To wy dzisiaj, a my jutro. Uprzejma większość ludzi dobrych serc nakarmią i napoją obcą krew. No chyba, że różnica w poglądach wyjdzie na jaw i wcześniej zabiję cię. Bądź mi bratem, nie wilkiem, poświęć minutę, chwilkę i zastanów się. Bo według mnie nie. Chcemy wojen ani waśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku gryzę się. Nie. Nie chcemy wojen ani waśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku gryzie się. Tysiące lat cywilizacji jak krew w piach. Zdolność komunikacji trafił szlak. Możemy lecieć na księżyc, z żywiołami zwyciężyć, a ładniej odzywamy się do psa. Naiwnie i szczerze wciąż głęboko wierzę, że nie. Nie chcemy wojen ani baśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku ugryzę się, nie. Nie chcemy wojen ani waśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku ugryzę się. Nie musimy się zgadzać. We wszystkim. Tylko jedna zasada. Nie krzyczmy. Nie chcemy wojen ani waśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku gryzę się, ugryzę się. Nie. Nie chcemy wojen ani waśni. Niech nienawiść w końcu zaśpi. W języku gryzę się. Bravo! No dobra, chłopaki, możecie nabijać następny numer. A ja na wstępie powiem właśnie, że... Chciałbym, żebyśmy nie byli obojętni na to, jak się dzieją złe rzeczy. Czasami wystarczy to nazwać, powiedzieć, bo ci, którzy to robią, oni będą znajdywać argumenty na to, żeby się wybielać. Nasza rola jest w tym, żeby powiedzieć, że to nie jest prawda. Chcesz się poddać? Widać światło w dali, nie wyskakuj z siodła. Czy nie ma prostych dróg, wciąż gigant zjadą? Zakręt ostry grunt jest grząski, stopy palą. Przez to mi daje kość, wszystko co kocham. Testuje mnie tak los w tym ringu z płota. Zaciskam zęby, nie mam wątpliwości. Po co robię to, mam twarde kości. Gdy słyszę baczność, robię w lewo zwrot. Wciąż na takie ścieżki swoje mam jak kot. Chciałbym uwierzyć w coś, w coś wierzyć trzeba. Niebo jest jedno, ja chcę do tego nieba. Słucham, uśmiecham się i przytakuję. I robię swoje, inaczej nie umiem. Inaczej nie umiem. Inaczej nie umiem. Inaczej nie umiem. Trzeba i muszę ranić moją duszę. Inaczej. Inaczej nie umiem, inaczej nie umiem. Trzeba i muszę ranić moją duszę. Trójkowy koncert Jacko Brango przygotowali i zrealizowali Zofia Sylwin i Jarosław Regulski. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia. Macron, przywódca ważnego, istotnego kraju, zbiera punkty, mówiąc potocznie. Tak. Poważny zaszczyt w tym roku stawiany, słyszałem go wielokrotnie z wielu ust. Filmowcy uciekają od trudnych tematów. Premiera była w Toronto. Dzisiaj rano znalazłam taką recenzję. Punkowy Kafka dla generacji Z. Cringe, cringe, przestań mi to pokazywać. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19 oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam. To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu. No, tego z Media Expert. No tak. Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Philips, Jura i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 4 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Do zgłoszeń? Gotowi? Start! Zwolennicy bibliotek przekazują pałeczkę pływaczkom. Muzycy prowadzą sztafetę do zwycięstwa. Wszyscy zgłaszają swoje obiekty marzeń!